أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الله جل جلاله د دې مشرکان او د يهوديان او اهل کتاب او کباتون بیان وسره وسره دې ته اشاره وا چې دې سره کتال زک پکار دې دي کې دا خبره موجود ده او دا خبره موجود ده. نننه الله جل جلاله ورپسې آیات کې د دې او کباحت او د دې یو غلط رسم داغي بیان کړي. خداغی نمخ کی اللہ جل جلال ہو صحیح مسئلہ و دا مسئلے صحیح روح بیانے صحیح روح دا مسئلے بیان شی نددی دا غلط رسم وضاحت بوشی. نو اللہ فرمائی یکیناً شمیر او تعداد دا میاشتو پا قانون دا اللہ کے دا اللہ پا نزبان دے پا فطرت کے ددی تعداد اس ناشر شهرن ا دو لسمیاشت پی کتاب اللہ په قانون دا الله کې په حکم دا الله کې خپل محفوظ کې درې والا معنی شو میاشت دو لستی د کمیرا جنا یوم خلق السماوات والارض د ها ور جنا چې الله اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه پیدا کړی دا نو تعداد دو لستی که دادم علیہ السلام نمخ کی کپریز مکہ باندے جناتو و غی کی مصابون او د عمر شمیرو او د میاشت او د کلون شمیرو نو دک دولس میاشت بی عصابے دے دولس میاشت اغا بی عصابے دے چی دکا میرا زنا اللہ از مکہ اسمان پیدا کری دی او پدے که انور اس پو میں پیدا کری دی نو چی انور پیدا کری دی دا اغا پا خطو او پا پریوتو سر ارز عصابے گی او دغه چې بیا یو کم درشیا درشی او زایشی نو دا سپومه او روخی جی او پریوزی نو دا میاش ایسابیگی نو پر نور سره د رز ایساب د اغه ورځې نه کول شي او پس سپومه سره د میاش ایساب کول شي. نو چې د کمې ورځې نه الله جل جلاله اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي دا آدم علی السلام نه مخکې مخکې دا اغه نه مخکې مخکې د اسمانونو د زمکه د پیدایش ته وخت نه د میاش ته تعداد دولس ایسابیگی دا صحیح مسئلہ دا. دویمہ مسئلہ اللہ فرمائی منہا اربعتن حرم پدے کے سلور جدی اغم محترم میاشتی دی سلور پکے محترم میاشتی اغا سلور محترم میاشتی کم دی نو اغا سلور محترم میاشتی جدی اغا زیقات دا یو لسما او زی الحجر دو لسما او محرم یو لسما دو لسما لنبے دا متوالیات تی پیدر پیدی دا درې یو بل سره تړلی دي او یو تویل کیږي موزر یا تویل کیږي رجب رجب او موزر وته ویل کی رجب او موزر نبی علیہ السلام زکه یاد کړه چې عرب او باز ټیم کې د رمضان میاشتم رجب وي نو د دې وجنه پیغمبر علیہ السلام اوپر مایل چې د دې نه دک رجب نه نه مراد رجب چې کوم خپل میاشته اک رجب ته مراد ده چې کما شعبان دی او بیا رجب شعبان رجب شعبان رمضان دک چه کما ده دک رجب جمادی اوگره اسلامی میاشت چی دی محرم سفر رابع الاول رابع الثانی جماد اول جماد ثانی رجب شعبان نو ده جماد ثانی او ده شعبان پا میاشت پا مسک چه کما میاشت رجب نو دک رجب تینا مراد ده ده سلور میاشت زبرگ میاشت قابل د احترام میاشت دي. ذالک الدین القیم الله وی دا مسئلہ چې میاشت دولستی د اغه وخنا او سلور په کې محترم میاشت دین القیم دا دین قیم دی دا برابر دین دی دا د دین برابر مسئله ده دا تحریم دا سلور میاشتو ټوټل میاشت دولس اوس الله جل جلاله په دې کې د دې متعلق احکامات ذکر کړي د دې میاشت متعلق احکامات ذکر کړي فلا تظلموا فيهن تاسو ظلم مکو فيهن پر سلور میاشتو کې انفسکم پيوبل باندې فزانو خپل باندې پګونو نو سره نو دا یاد ساته دا سلور میاشت چې کوم دی د دې کې دوه قسم احکامات د دې سره متعلق دي پرې ځان پوهه کې یو پدې کې د جنگ متعلق مسله دا قتال کول یا نه کول یو پدې کې د عبادتو مسله پدې کې د عبادتو مسله نو دا میاشت محترم دی په حق د عبادت کې ام مخ کې ام اوس د دې احترام منسوخ نه دي څنګه د جمیرز یا د عرفیز او بزرګ اورز د پای باندې د عبادت زیات ثواب دی نو دا کرانګي پدې سلور میاشتو کې په یو لسمه د لسمه ذکر د ذل حجہ ادا کرانګي محرم او پر رجب کې چې انسان عبادت کوي دا عبادت زیات ثواب دی او پدې کې انسان ځان د ګناه نه بچ کړي نو دا هغه زیات ثواب دی بلکې علما دې پوری لیکل دي چې انسان پدې میاشتو کې د ګناه نه ځان بچ کړي نو دا په برکت باندې با الله جل جلاله په نور میاشتو کې د ګناه نه ساتي او پدې کې عبادت کوي الله جل جلاله په ول په نور میاشتو کې د عبادت توفیق ورکړي نو یو د دې محترم والد په حق د عبادتو کې دویم د دې احترام په حق د قتال کې په زمانه جاهلیت کې بده کې قتال نه کېد ابتدا د اسلام کې مو خو جمهور علما پرمای چې پدې کې جنگ کول اغه منسوخ شوی دی پدې کې جنگ کول پدې کې به جګړه کېد کافر سره جنگې دیشي دشمن سره کنا مخ کې دې کې ممنوع د دې د احترام د وجې تابا تور نه شو چې توله جنگ بده نه شو کوله الا دا کافر بدر باندې راغې اوس د دې میاشت احترام په حق د قتال کې ختم دی مطلب دا دی چې پدې کې د کافر سره جنگېږي نو جنگې دې شي دا د جمهور علماو مسله ده ها دا د جمهور علماو مسله علامه مظهری تفسیر مظهری والا د انډیا یو عالم دی یا باز نور علما هغه د دې کایلی چې پدې میاشت کې اوسم هغه احترام باقی دی پدې کې د کافر سره جنگ نه دی پکاره کاغی بیا پتا حمله کې جدا خبره ده خو ابتدایي طور پدې کې جنگ هغه نه دی پکاره زکه الله جل جلاله پدې کې دا احترام بیان کړی دا بالکل اخیری صورت ته اخیری صورتونه کې جنازل شوی دی او د دې دا احترام منسوخ شوی نه دی پدې کې اوسم جنگ شکوره تر دې پورې ابن جریج اغه د عطا ابن ابي رباح سے بیا دی عطا علامه عطا خراساني رحمت الله عليه فرمایي چې هغه قسم خړو په دې خبره باندې چې الله جل جلاله نه دي حلال کړی د خلکو لپاره نه دي حلال کړی د خلکو لپاره چې هغه جنگو کې په دې حرم کې ادا کرنګي پمیشت محترمو کې مگر دا که خلک دي سر جنگ کوي نو جدا خبر ده لیکن نه مسلمانانو لپاره په حرم کې او پمیشت محترمو کې قتال حرام دي په دې باندې قسم خوري چې دا منسوخ شوی نه لري ادا کرنګي قاضي سنا الله فانی فتی رحمت الله علیه اغم وای ځکه جمهور علما بعضی دلیل دا پیش کړي وی الله ویلی چې وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا او جنگیږي تاسو او جنگیږي د مشرکانو سره ټول پټول سنگ چې اغه تاسو سره جنگیږي نو دې کې دې کې دا عام علما وی الله وی او جنگیږي که په میاشت محترمو کې او که په غیر محترمو کې ناغوی د میاشتو محترم او غیر محترم ټکی لګول د دې سره د ځان دي پدې کې الله جل جلاله د میاشتو محترم نه دی ویلي چې پاګې کې کیتالو کې نو پدې باندې څه دلیل نشته او بل دا نه نسخه چې راځي د نسخه قانون د دې چې یو آیات کې مسله ذکر شي نو داګه د پر تاخير شرط بیا هغه حکم بل ځای کې راځي نو چې دلته کې مخ کې احترام ذکر شو نو ورپسې ډایرک نسخه څنګه ذکر شو تاخير د ناسخ د علماو مسله ده نو کده دې احترام پدې جمله سره ختمې دي نو دا پدې آیات کې ذکر کېدل نو پکار چې دلته حرمت ذکر شو نو دا کرانګي د دې د حرمت د ختمې دو مسله اغبل ځکه پکار و اغبل ځکه پکار و او بل دا تاسو تماوي دا احترام نبی علیہ السلام د ټولو نه اخر کې بیان کړی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجت الوداع کې دا سورت ډېر وروسته سورت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خطبه کې بلکل اخیری خطبه د حجت الوداع چې کوم د وفات نه اتیار زمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حرمت بیان کړی نو بهر حال دک علماء په دې باندې دي چې د حرمت اوسم برقرار دي په دې کې د کاپیرانو سره جنگ نه پکار هو جمهور علماوی حرمت منسوخ ته ابتدا نه ده پکار بهتر ده او که جنگي کې نو جنگي دل پکار دي جائز دي بګي نو یو مسله هغه د دک شو د کې تعال شو نو دوه مسله الله ذکر کوي فلا تظلموا فيهن انفسكم په دې کې ظلم مکوي په ځانو نو خپل باندې ګناه پکې مکوي نو یاد ساته ګناه او ظلم ظلم د ټولنا لوی ګناه د حدیث کې راځي الظلم ظلمات یوم القيامه ظلم د قیامت تیری دي د تیرو سبب د تیری دي نو دی وجه الله ظلم ذکر کو الله جل جلاله وای ما ظلم په خپل ځان باندې زما د پاره حرام کړی دی، نه زه په بندګانو ظلم نکوم او تاسو هم په یو بل مس کې په یو بل باندې ظلم حرام دی، په یو بل ظلم مکوي. نو د دې وجنه ظلم ذکر کو، ورنه مراد د دین ټول ګناونه دي چې په دې میاشت محترمه کې ټول ګناونه چې دي د الله نه فرمانه چي دي دا مکوي. پاتې شو دا خبره چې نه فرمانه ګوریا چته نور میاشت کې حرام دي، خو دې میاشت کې ګنا سیوا ده، نو خصوصا په دې میاشت کې پتا سو په ځانونو ظلم مکوي. انور میاشت کې ګنا ګنا ده، خو دې میاشت کې زیاته ګنا ده. وقاتل المشرکین کافتن، او تاسو او جنگیږئ د مشرکانو سره کافتن ټول پټولا، کما یو قاتلونکم لکه څنګه چې دی جنگی کی تاسو سره کافتن ټول پټولا. نو یو د الله حکم د قتال شو. اذن دار که کافران ډیر تیاریو کی سړیو چې بغالب شي، نو الله جل جلاله خپل نصرت هم بیانوي چې هغه اذن نشي کوله کای سره ډیر اصلي شي، نو تاسو سره الله دې والمو ځان پوهه کې ان الله یقینن الله تعالی مع المتقین، دا خلق سره چې کم فرزګار دي ځان ګنا نه بچکی، پرمیاشت محترم او غیر محترم کې ځان د ګنا نه بچکی، نو دا الله جل جلاله امداد د داسې خلق سره دي. تاسو سماوی مخکې مسله بیانې مسله بیان شو چې میاشتې دولستي دا نمونه ورته اسلام ورکړي، دا اسلامی میاشتې دي. کاپیرانو نور کلندرې جوړ کړي د خپل بادشاہانو نمونه ول ورکړي، دا چې کوم عربی کې انګریزی کې دي یا بل څه کې دي، دا د اغې سده دیوتاګانو نمونه دي، سره پریانو سده بادشاہانو، خو دا میاشتې دولست دي دا نمونه دا اسلامی نمونه دي. او اسلامی تاریخ په مسلمانانو باندې دا فرض ال کفایه ده، ځکه زکات دې سره تړلې دي، عبادات او روزي وغيرها دې سره تړلې دي، د دې وجنا دا فرض ال کفایه ده. زکه کته په انګریزي تاریخ سره زکات ورکه، نو بیا 35 سال کې د یو کال زکات ضایع کیږي. خبرم زه انتراله، نو اسلامی احکامات ټول دې سره تړلې دي، د دې وجه علما او مسله لیکلي د چدې میاشتو درزو د دې حساب د اسلامي کلندر قمري کلندر حساب دا به مسلمانانو باندې فرض ال کفایه ده. په امت کې کسانو ته دا یادول پکار دي، شیدا ير نشي. انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، دا رسم دي تر رسم د نسا ویل کی، رسم د نسیوت ویل کی. عربو کې یو نس رسم، عرب هم ځان په دین باندې غنو، ديني ابراهيمي باندې ځان غنو، نو غيم د دې میاشتو کایلو چې میاشتې دولستي، په دې کې د دې سلورو د حرمتم کایلو چې سلور محترم دي. خو باغې کې یو رسم، دا رسم د یو زمانه نه یو قصر او باسلو چې هغه با مطلب دا وي سکل مثلا ضرورت بشو محرم نه محرم میاشته محترم ده، ندی ته بر جنگ ضرورت شو، الګه بر پلان کې کوم باندې ډاکا چول واړی حمله کول واړی، ندی به سکل محرم چې دا بس سفر کو او سفر به محرم کو، نو یا به ولا حکم بدل کو، یا بالکل محرم به تبه سفر وي او سفر تبه محرم وي. نو چې محرم میاش پوا کتال جایز نه ده، راځي الګه دې زل دې کې جنگ کو، په دې کې بډاکی ما کیو کو ورپسې میاش په محترم کو. نو کال لبه که پاغه سفر کې ضرورت راغې، نو کال لبه وی نه ورپسې جما ده اولا چر دا به محترم کو، دا به محرم وګرځو او راځي په دې سفر کې بدی زل جنگ کو. نو دا سلور اسلامی میاشتې اغې بس صرف تعداد برابر او سلور تعداد به برابر او انور به ګرځولې را ګرځولې، نو په اغې کې دا رسم رسم د نصیبه وتوي. نو الله فرمای انما النسی دا رسم د تاخير د حرمت چي دي، حرمت او احترام د میاشتو رستو کول چي دي، زياده في الكفر دا اضافه د کفر کې، یو طرف ته کفر د بوتانو او دیم طرف ته د الله تعالی چې کوم د اغز مکه او د اسمانونو د پیدایش نه الله کوم مسله مقرره کړي او هغه به بدلو را بدله فطري مسله هغه به مخکې کوله رستو کوله. نو الله وی دا زیادت ته په کفر کې، يضل به الذين كفروا، گمراه کول شي په دې سره کسان چې کوم کفر کړي دي. نو یحلونه عامن، دا میاشت دی محترمی گنی عامن یو کال، و یحلونه حلال گنی دی لرا عامن یو کال، و یحرمونه حرام گنی دی میاشت محترم لرا عامن بل کال، لیواتیو عدت ما حرم اللہ، دا دید پارا چی دی پورا کی تعداد دا اغم میاشتو حرم اللہ چی اللہ محترمی گرزولی دی. نو دید پارا دی سکی دی چی کمی اللہ حرامی کر دیا آ حلال کی، نو فیحلو نتیجه داشی فیحلو حلال اگرزی ما اغم میاشتی حرم اللہ چه اللہ اغم محترمی کری، نو اغا حلال کی، دا د تعداد د برابرولو لپاره اوس چې خپل درې دي محترم کړي او محرم کې بدی ته ضرورت شو نو د تعداد د برابرولو د برابر داو کو د الله میاشت محترم میاشت محرم هغه به رست کړه دا لون باندې به سفر کړه د محرم کړه نو دا کار به کو بیا دې کې په دې رسم باندې هو پوه شه دو خبرې لته وره یو خبره دا وره چې کله دارسم دی یو خبره دا وره دارسم دی کې چا شروع کړه دارسم باندې کې مختلف اقوال ني چې دا اول سوکو نو علامه قلبی وای اول د دې نعیم ابن سالب ادا د یو کسو د حجر د کې بده راغې او د وزن د نیک انسان ویلا غواب ولا وحب زنه ګناواله نه پما باندې غیب لګول شي زنیک انسان ام پاسې د بیان به کو خلکو ته به خطبه وې ابیا به خلکو ته وې چې څه خبره تاسو ته بیان کم خطبه کې نو پاګه باندې بتول عمل کولې شي نو د خلکو ته وې سکال د سفر میاش چې دا سفر میاش نو دا به حرام ایدا به محترم ای نو چې کله به سفر د محترم کړه او خلکو به جنگونه پکې نه کول او چې کله به د حلال ده نو په سفر کې به بیا جنگونه کول نو سفر میاش چې اغاډو محترم ده نه کله نه کله به محرم حلال کو سفر به محترم کړه نو خلکو به سفر کې جنگونه نه کولی دا محترم ده او کله نه کله محرم به راوړو دا به محترم کله نه کله به محرم په خپل ځای پرې خورو دا به حلال کړه نو کله سفر کې جنگ او کله محترم نو اول تن جو نعیم ابن سالب او بازی فرمای مالک ابن کنانو بازی پکې نور دو بنو مالک نه بنو مالک ابن کنانو نه بیانې نور کسان بیانې پکې مختلف کسان دی بارے کې سوق پکې عامر ابن لوحی د کافرانو د بارے د شرکی رسومات چې ایجاد کړو هغه پکې بیانې نو مختلف کسان بیانول شي ابو سمامه جناده ابن عوف او ابن امیہ عمر ابن لوحی بارات ارچا چې مشرکانو کې دا کار شروع کړو خو یو کار پدی کې موجودو یو خبره دا وره بل خبره د مشرکانو رسم خو غلط را روانو د نبی علیہ السلام زمانه کې او ظاهر خبره دا چې میاشتې به بدلی دي را بدلی دي نو حج خو کله کېږي ذل حج کې دوله سم کېږي نه ټیم خو د میاشتې خو د حج شروع شي په شوال کې لس راځي شي یو لسم شي دوله سم کې حج شي خلک واپس راځي کنه خدا میاشتې خو بغرزی دی را غرزی دی نو نبی علیہ الصلات والسلام د حج نه مخ کې نه هم کال چې کلو نه هم کال نو په هغه کال چې په کم کال باندې اعلانات کړو چې آئنده کال به مشرکان ناراضي نو هغه پیره چې ابوبکر صدیق صاحب د نبی علیہ الصلات والسلام نه مخ کې حج کاو نو په زیکات کې وکړو په ول سمګي حج کو کیږي دوله سمګي کنه آئنده کال نبی علیہ السلام خپل ته ابوبکر صدیق صاحب حج او زیکات کې ان مطلب دا رہے دولسم ارست و د حج میش اغه آئنده کال راتلا نو آئنده کال په هغه کال باندې دا بربند خلکوم پکې توابونه کول مشرکان مرغلی علی سید اعلاناتو کې کال لبه مشرکان ناراضي او مشرکان حج وکاو آئنده کال نبی علیہ السلام په خپل راغی او بالکل اک میاش رالا چې کما میاش د الله په قانون کې د هغه وخت نه راواله د ازمکه د اسمان د پیدایش نه چې کما ذل حج وا اک ذل حج چې کما کې میاش کې دولسم میاش وا ذل حج او د حج میاشو نبی علیہ السلام په خپل حج لراغه صحیح میاشو د حج میاشو نبی علیہ السلام په سره د قربانه پر زبانې د صحیحې نو روایت ده نبی علیہ السلام خلکو ته بیان وکړ ان الزمان قدست تدارکه هيته زمانہ را توشوی ده خپل ځای تراغلی ده چې هغه حالت تراغلی ده په کوم مرض چې الله دا پیدا کړیو چې په کوم مرض چې الله زمکه اسمانونه پیدا کړی دی په کوم حالت باندې وا نو زمانہ هغه سیراله خپل حالت تراغلی ده او به خلکو ته میاشتې دولستی سلور پدې کې محترمی دي درې پیدر پیری ذوالقعدہ ذوالحجہ دا محرم ده او یو رجب مذر الذي بین جمادی و شعبان چې په مابین د جمادی ثانی او د شعبان کې ده او به خلکو نه تاسو کو دا کوم میاشتہ نو صحابه وته الله ورسوله اعلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ شنه صحابه وی چې وی صحابه وی موږ دا ګمان وکړو چې نبی علیہ السلام به ته بدل میشو غي وحو ذل حجۃ ولسموا نبی علیہ السلام به ست بل یاد کی زکه دا مشرکانو غډ وډ کړی دي نو نبی علیہ السلام ته پرمال الیس ذل حجۃ ذل حجنا صحابه وی آو به ته تاسو کو دا هم کم خار دی صحابه وی الله او د الله رسول خو پويږي صحابه وی موږ چپ شو چې نبی علیہ السلام بوز دا نوم بدل کی چې دا بدل حرام دی نبی علیہ السلام فرمایل دا بلد حرام نه دی صحابه وی او بلد حرام دی مکه دا بیا فرمایل دا کمرز دا صحابه وی الله او د الله رسول خو پويږي صحابه وی بیا زمون ګمان شو چې نبی علیہ السلام با سبل نوموالی نبی علیہ السلام وی دا د قربانې رز دا صحابه وی او بیا نبی علیہ السلام پرمایل ستاسو وینې ستاسو مالونه ستاسو عزتونه دا پتا سو باندې حرام دي یو بل عزت بناخله دی یو بل مال بناخله دی یو بل وینې بنتوي دا پتا سو دا سه حرام دي پدې رس کې پدې خار کې پدې میاش کې دا بالکل پتا سو باندې دیو بل مالونه دا ټول سيزونه حرام دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمایل تاسو بخپل رب سره ملاويږي تاسو نه به تپوس کولی شي او تاسو زمانه رستو گمراه کیږي ما چې دیو بل سټونه وخی یو بل کتلوي او بیا نبی علیہ السلام پرمایل الا هل بلاتو خبردار ما دا الله دین را ورسو صحابه و او بیا نبی علیہ السلام پرمایل اللهم اشهد یا الله ته گواشا او بیا نبی علیہ السلام پرمایل پتا سو کې چې کم حاضرین دي غایبین ته د دین ورسی ځکه ډیر خلک داسي چې هغه بل ته اوریدلې او چې دې چاته دا خبره ورسی نو هغه ډیر یادون کې ډیر حفاظت کوون کې بي ابا خبره مخ کې ډیر خوره کی په بهر حال دا رسم سره دا میاشتي ګډه وډه کړي وي خو الله جل جلاله وختل چې نبی علیہ الصلات والسلام سره دا میاشتي خپل ځای تراولي نو په یو لسمه کې ابو بکر صدیق سے بھاجو کو نبی علیہ السلام چراتل بالکل زمانہ خپل ځای تراغلی و دو لسمه میاش و ذل حجوا نبی علیہ السلام پرمایل زمانہ خپل ځای ترا تو شوی دا چکر والده بس دا میاش بداسی وی او دا نبی علیہ السلام د صحابه د یاد دهانه لپاره وی چې بیا سو پدې کې رد و بدلون کی دا اغه رزه نراواله اوس اغه میاش ته اسلامي اغه طریقې سره چلیږي کما چې الله تعالی د زمکه او د اسمانو د پیدایش پر زبانې اغه اغه سی نمونه ورته ورکړی دي نو میاشت اغه سی چلیږي د مشرکانو غرسم اغه مکمل ختم شوه دي ان عدت الشهور یقینا تعداد د میاشتو عند الله پنس د الله باندې 12 شهرن دولس میاشت دي فی کتاب الله پلوه محفوظ د الله کې یا فی کتاب الله په قانون د الله کې په حکم د الله کې یوم ادھا اور ازنا خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونو عظمکه من حد دې دولا سنا ارباتن حرمن سلور میاشت محترم دي قابل احترام دي ذالک د دمیاشت دولا سواله او د سلور احترام الدین القیم دا دین برابر دے فلا تظلمو فیهن پس تاسو ظلم مکو پیهن پا دیمیاشتو کی انپسکم پزانو نخپلو باندے پا گناونو سرا وقاتلو المشرکین او تاسو جنگو کوئی د مشرکانو سرا کافتن ٹول پٹول کما یو قاتلونکم لکسنگ چی دی جنگی گی تاو سرا کافتن ٹول پٹولا وعلمو یکینو کئی پوش ہے ان اللہ چیکنن اللہ تعالی مال متقین د پریزگارانو سر دے امدادی داغی سر دے انما النسیو یکینن تاہیر دا حرمتو رست کول د احترام زیادتن فی الکفر دا زیادت تے اضافہ دا فی الکفر پا کفر کے یو دا بوتانو کفر یو دا یو ظلو به اللذین کفرو گمرا کول شدی سرا آکسان کفرو چی کفر کردے یو حلونہو دی حلال گنی میاشت محترم عامن یو کال و یو حرمونہو او حرام گنی میاشت محترم عام من بلکال لیواتیو عدت ما حرم اللہ دا پار دا دی چی دی موافق شی شمیر دا آغا میاشتو سرا حرم اللہ چی اللہ حرام کڑی دی اغی سرا تعداد موافق کی سلور برابر کی نو دی دا پار دی سکی فیوحلو پس دی حلال گنی ما آغا میاشت حرم اللہ چی محترم کڑی دی اللہ زین لهم سو عمالهم خیست اکڑی شوی دی تا سو آمالیم ناکر عملو نددی واللہو اللہ تعالی چلی لایہ دی توفیک دی ہدایت نور کئی القوم الكافرین قوم کافرانو تا عنادیانو تا ترسو چی پخپل عنادی اللہ توفیک نور کئی چی عناد ختم کی بیا اللہ دی سر دشمنیشتا یا واللہ ولین یا خرن آخرین یا ذلکوتی متین یا رحمن مساکر صلی اللہ تعالی